Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, Hanoi, and above. On our Oh, Yeah. chaque gloire chez nos cœurs. Boulevard, chaque gloire chez nos cœurs. Gloire, j'adelais. Gloire, j'adelais. Gloire, come on. شنشنه جاری بی برفوجن کن شنشنه جاری بی برفوجن کن